دلوغ منون یه خاص من یه دل خوش یه حرف براز یه مادر از تبار موردار و ندارم همیناز تو لحظه های تنهایی محرم راز من تویی تو آج دل شکستگی تنها پناه من تویی وقتی حسابی عبیم سر روی شونت میذارم بازم مثل بچگیام همش بهونه میارم مثل همون بچگیام که بر نمیگرده دیگه شم همون که دردشون جست و به هیشگی نمیگه میخوام همیشه اون داد خوش و پناه من باشه نگاه مهربون تو گرمی راه من باشه همون